czytamy z Księgi Sędziów ze 6 rozdziału. Księga Sędziów, 6 rozdział. Od 1 do 24 wiersza. Księga Sędziów, 6 rozdział, od 1 do 24 wiersza. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w ręce Midjańczyków na 7 lat. A gdy się wzmogła przemoc Midjańczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midjańczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzało się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midjańczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali go. Rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy i nie zostawiali Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła, gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i z namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza, a zarówno ich, jak ich wielbłądów było bez liku, tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Zubożał wtedy Izrael bardzo przez Midjańczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midjańczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża, proroka, który rzekł do nich: tak mówi Pan Bóg Izraela, ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli i wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem do was: ja jest Pan, Bóg wasz. Nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midjańczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w ręce Midjańczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków. Przecież to ja cię wysyłam. On zaś rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A Pan rzekł do niego: ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midjańczyków jak jednego męża. I odpowiedział mu: jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, aż wrócę do ciebie i przyniosę ci ofiarę z pokarmu i położę ją przed tobą. A tamten rzekł: pozostanę tu, aż wrócisz. I poszedł Gedeon i przyrządził koźle oraz placki z jednej efy mąki, mięso włożył do kosza, polewkę brał do garnka i przyniósł do niego pod dom i położył przed nim. A anioł Boży rzekł do niego: weź mięso i placki i połóż na tej tam skale, a polewkę wylej. I uczynił tak. Wtedy anioł pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce, i dotknął jej końcem mięsa i placków, a wtem buchnął ogień ze skały i strawił mięso i placki, ale anioł pański zniknął z jego oczu. Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł: ach, panie, Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. Lecz Pan rzekł do niego: pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. I zbudował tam Gedeon ołtarz Panu i nazwał go: Pan jest pieśń, którą przed chwilą żeśmy śpiewali, stwierdziliśmy, że czasami w tym są właśnie trudności. Bo chcemy rzeczywiście, żeby on w naszym życiu był w jakiś sposób widoczny i jakoś się nie udaje. Albo pojawiają się trudności i my się zniechęcamy. Ale też w tej pieśni żeśmy śpiewali, że on będzie stał przy naszym boku, jeżeli daje nam jakieś zlecenie. W przypadku właśnie tego opisanego w tym urywku Gedeona możemy rozpoznać, jakimi my musimy być, abyśmy mogli być przez Boga używani. Bo czasy, w których żył Gedeon, prawdopodobnie nie były wiele różniące się od czasów dzisiejszych. Nieprzyjaciel był w tym kraju obecny i lud izraelski był uciskany. I dzisiaj nieprzyjaciel jest czynny i mniej lub bardziej odczuwamy, jak też i on nas uciska. Bo lud izraelski czynił to, co złe było w oczach Bożych. A przecież oni dopiero co niedawno wyszli z Egiptu i doświadczali, jak dobrym jest Pan przez całą podróż na pustyni. I weszli do tego obiecanego kraju, a Pan sprawił, aby im się dobrze powodziło. A ten kraj, do którego weszli, nie był to kraj pusty. Tam żyli ludzie i wszystkie te narody miały swoje własne bóstwa, bożki. I na wielu miejscach czytamy o tym, że Izrael uczył się od tych narodów i również przyjmował jako swoje własne ich bożki. My też jesteśmy w świecie i otoczeni jesteśmy właśnie swego rodzaju bożkami, ale również też i ludźmi, którzy Boga nie znają, a nawet nie chcą znać. I czasami jesteśmy właśnie w takim niebezpieczeństwie, żeby przyjmować rzeczy od nich, albo czasami nawet i stwierdzamy, że takie rzeczy zadomowiły się w naszym życiu. Bóg oczywiście to widział i on nie pozwolił, aby w takim stanie jego naród dalej żył. Bóg przemawiał do nich przez to, że posyłał do ich kraju nieprzyjaciół, którzy ich uciskali. I cała ta księga sędziów pełna jest właśnie takich wzlotów i upadku ludu izraelskiego, który w tym obiecanym kraju raz był na wyżynach duchowych, a drugi raz w dolinach i był uciskany. Ale czytając tą księgę, odnosi się wrażenie, że im dalej, to tym bardziej i tym częściej oni właśnie odchylali się od Boga. W drugim wierszu czytaliśmy o tym, że oni poczynili sobie jako kryjówki przed tymi narodami takie lochy w górach i jaskinie i takie miejsca warowne. A z całą pewnością nie były to piękne mieszkania. Ale oni nie byli w stanie inaczej sobie poradzić. Bo ich nieprzyjaciele byli tak mocni, że ich po prostu wypchnęli z dolin na góry. A przecież to nie były miejsca, które Bóg im przyrzekł. trzecim wierszu czytaliśmy o tym, że gdy lud izraelski zasiał, to nadciągali Midjańczycy i Amalekici i ludy ze wschodu i napadali go i wszystko zjadali. Izrael siał, a za chwilę już przychodził nieprzyjaciel. Nieprzyjaciel był niebezpieczny, ale również też i postępował sprytnie, chytrze. Ten nieprzyjaciel nie przebywał tam cały czas, tylko w tych określonych czasach ich napadał. Wtedy, gdy było właśnie to rzeczą niebezpieczną dla Izraela, to wtedy się pojawiali. A nieprzyjaciel, z którym dzisiaj mamy do czynienia, nie postępuje inaczej, jak właśnie tamci nieprzyjaciele. On doskonale wie, w czym jest twoja słabość i moja słabość w naszym życiu. I on wie, czym może nas trafić, abyśmy w duchowym zakresie stali się biednymi. Może żeśmy też tego doświadczyli, że pragniemy czytać Słowo Boże, zasiadamy, aby je wziąć do ręki, a wtedy akurat wtedy musi zadzwonić telefon albo komórka. I w tym momencie nie możesz rozpocząć czytania, a za chwilę znowu inna rzecz. I jakże często się zdarza, że w ogóle w danym dniu nie zasiadamy do Słowa Bożego. Tak jak i wtedy, tak i dzisiaj, nieprzyjaciel właśnie uderza w takie czułe miejsca, aby osiągnąć swój cel. Może ty powiesz, że to mnie nie dotyczy, że to też może jest rzeczą dla mnie nieinteresującą. Ale to z całą pewnością działanie szatana ma oddziaływanie na służbę, jaką wykonujemy dla Boga. A pod koniec czwartego wiersza czytamy, że gdy ich napadali, to nie zostawiali żadnego rodzaju żywności, ani wołu, ani kosła, ani owcy. A tym samym widzimy, że Izrael w ogóle był pozbawiony możliwości składania ofiar Bogu. Jeżeli nieprzyjaciel nas uderzy, także my jesteśmy w nędznym stanie duchowym, to również też i jakże nędznie wygląda nasza służba oddawania czci Bogu. Można by powiedzieć, Bóg jest teraz na leżnej części pozbawiony. I to dotyczy właśnie tego zubożenia tej służby dla oddawania czci dla Boga, tego uwielbienia, które się Bogu należy. Jakże często może już tego właśnie doświadczyliśmy w naszym życiu, że cały tydzień był tak wypełniony pracą, że pod koniec tygodnia byliśmy praktycznie duchowo zubożonymi i nie byliśmy w stanie przynieść w niedzielę Bogu to, co Jemu się należy. Ten nieprzyjaciel, jak szarańcza, spadał na ten lud izraelski. I oni niszczyli ten kraj, a cały lud izraelski bardzo zubożał. Spustoszyli ten kraj. Najbardziej przerażające jest to, co tutaj w tych pierwszych wierszach oglądamy, że na skutek tego działania nieprzyjaciela Izrael w ogóle nie poruszył się wewnętrznie w dobrym kierunku. Zeszła cała cel, das auf und es folgt keine Reaktion. dopiero gdy rzeczywiście byli całkowicie zubożonymi, to w końcowych wierszach czytamy, że lud izraelski zaczął wołać do Boga. To również jest też dobra reakcja, którą i my powinniśmy zastosować. Gdy my zauważymy tego rodzaju spustoszenie i zubożenie naszego życia duchowego, to jedyną drogą wyjścia z tego jest, abyśmy padli na kolana i Bogu to wyznali i prosili, a w słowach Boże, to tak dalej nie może iść, pokaż mi drogę wyjścia. Pokaż mi, Panie, z jakiego kierunku właśnie nadchodzi do mojego życia tego rodzaju spustoszenie, abym mógł to ze swojego życia usunąć. Może to Pan Ci powie wtedy, że może musiałbyś troszeczkę mniej pracować? Albo Pan Ci pokaże, że może miałbyś zmniejszyć ilość czasu na czytanie gazety. Albo może byś musiał zmniejszyć ilość czasu, jaki Ty spędzasz w internecie. I gdy Izrael tutaj zaczął krzyczeć do Boga, to Bóg nie dał bezpośredniej odpowiedzi. Ale Pan sobie takiego jednego człowieka przygotowywał, którego mógł by użyć w odpowiednim momencie. Też i my powinniśmy dojść do takiego punktu, w którym będziemy wewnętrznie gotowi, abyśmy przyjęli z rąk Bożych odpowiednie pouczenie i odpowiednie polecenie. Wiersze od 7 do 10 czytamy o tym, że Bóg wysyłał do tego ludu Bożego proroków swoich. A to, co tutaj on mówi, to jest naprawdę, to są naprawdę słowa, które wywierają na nas wielkie wrażenie. W tych wierszach od 9 do 10 wylicza tutaj Bóg wiele rzeczy, które on dla dobra swojego narodu uczynił. I to wylicza wszystkie rzeczy jedną po drugiej. Uczyniłem to, uczyniłem też i tamto. A pod koniec 10 wiersza, no ale wy i tak nie usłuchaliście mojego głosu. Bóg tak wiele uczynił, a oni nie dali żadnej odpowiedzi. A przecież to było naszym życzeniem, które wyrażaliśmy też i w pierwszej zaśpiewanej pieśni. On coś dla nas uczynił, a my chcieliśmy dać mu odpowiedź naszych serc. I tutaj dalej on mówi do nich, przecież wam powiedziałem, że nie macie się bać Amorejczyka. Ani tych bożków, tych Amorejczyków, ale wy nie posłuchaliście mojego głosu. Czyli można powiedzieć, te poselstwo Boże skierowane na Izraela zawsze było obecne. I mam takie wrażenie, że to poselstwo Boże, ono spoczywało na tym narodzie i w jakiś tam sposób działało wśród niego. I wtedy okazuje się, że Bóg przygotowuje swojego sługę. I gdy spojrzymy pod koniec 6 rozdziału, to możemy przeczytać, że Gedeon zawołał. I wezwał wojowników z Izraela. On rozesłał do nich wezwanie. I okazuje się, że nagle oni się pojawiają. Oni są do dyspozycji. Wezwanie do Gideona, Cóż to za mąż był tym Gedeonem, którego Bóg chciał użyć? Czy to był jakiś bohater, na którego wszyscy mogli spojrzeć i mogli go podziwiać? Myśmy to czytali. Widzieliśmy, że Gedeon był właśnie całkowicie przeciwnością tego. Ale tym bardziej on dla mnie jest tak bardzo sympatycznym człowiekiem, bo on po prostu nas zachęca. Gdybyśmy poszukiwali bohaterów, to może nikt by się nie zgłosił. Ale gdy poszukiwani są słabi ludzie, to my możemy się zgłosić. Czytaliśmy w 11 wierszu, że anioł pański przyszedł i usiadł pod dębem, albo terebintem w oryginale jest napisane. A w 14 wierszu czytamy, wtedy Pan zwrócił się do niego, czyli ten anioł pański to jest sam Pan Bóg. I oglądamy tutaj Gedeona, który pracuje nad młodzeniem pszenicy w tłoczni winnej. Nie była to jakaś szczególnie piękna praca. Było rzeczą normalną, że młodzenie odbywało zawsze się na wzgórzu, aby wiejący wiatr mógł przewiewać ziarno i aby te plewy mogły być wywierane z pomiędzy ziarna. Ale gdyby Gedeon tak postąpił, to Midianczycy to widzieli i z całą pewnością od razu by mu zabrali tą pszenicę. I to dlatego właśnie Gedeon tutaj pracował, młócąc tą pszenicę w tłoczni winnej. A były to w Izraelu zawsze wykopywane zagłębienia ziemi. Przepraszam, nie wykopywane, tylko wykuwane w skałach. Można powiedzieć, były to z tego rodzaju wanny w skałach. I tam gromadzono winogrona, i które potem były wygniatane, aby wydobyć z nich ten sok. I z tej wanny zawsze robiono odpływ, aby ten sok mógł odpłynąć z tych wytłoków. I gdy tak możemy sobie teraz wyobrazić tego Gedeona, który wszedł do tego swego rodzaju wanny i on tam musi swoją pszenicę, to widzimy, że on musi pszenicę, ziarno wypada, plewa wypadają, ale pozostają w tym miejscu, jak gdyby wokoło niego tylko fruwają. Była to z pewnością praca, w której on był zmęczony, spocony, może też i kaszlący, bo te plewy tak oddziaływały. Ale on to wykonywał po to tylko, aby właśnie ochronić tą pszenicę, aby Midianczycy ją nie zabrali. Czasami my mamy pragnienia, aby wielkie rzeczy dokonywać, a Bóg mówi do ciebie, wykonaj najpierw te małe. I oby Pan to darował nam, abyśmy rzeczywiście zaczynali od tych małych rzeczy. Może też nie udałoby ci się codziennie czytać 5 rozdziałów z Biblii, Pan Cię zachęca do tego, czytaj, rozpocznij czytanie od jednego rozdziału z Biblii każdego dnia. Gideon macht das, was er schaffen kann. A więc Gideon wykonywał to, co w danym momencie mógł zrobić, był w stanie osiągnąć. Dann heißt es in Vers 12, der Engel des Herrn erschien ihm. Vorher war er da, als erscheint er. I na 12 wierszu czytamy, że ukazał mu się anioł pański. Wcześniej, że był u niego, czy przy nim, a teraz ukazał mu się. On po prostu obserwował cały czas Gedeona. Bóg też obserwuje ciebie i mnie. I jak my w naszym życiu się poruszamy i ile czasu my rezerwujemy dla Niego. I wtedy Pan ukazuje się mu i mówi do niego: Pan z Tobą, mężu dzielny. Gdy sobie teraz tak wyobrażę tego spoconego, brudnego Gedeona, zmęczonego tą pracą, słyszącego te słowa: Pan z Tobą, można powiedzieć, mężu, bohaterze, to jakoś te słowa nie pasują do niego. Ale Bóg widział też i serce, i charakter Gedeona. Bo wielu było w Izraelu, którzy tego właśnie nie czynili. Ale Gedeon był po prostu zadowolony w wykonywaniu takiego stanu, takiej pracy, w jakiej teraz był. Gedeon rozpoczął, ale później pojawili się następni, którzy zaczęli go naśladować. A czasami też i my jeden drugiego wyhamowujemy, bo po prostu patrzymy jeden na drugiego, kiedy ten drugi rozpocznie. A jakże często Pan chciałby zobaczyć w nas tą objaw wierności w wykonywaniu tego, co On sobie życzy od nas. Jeżeli Pan te słowa skierował do Gedeona i gdy czytamy jego odpowiedź, to możemy wiedzieć, że ta odpowiedź nie była jakaś taka... O, na przykład, tak. Nie, tutaj oglądamy, że on zwraca się do Boga z szczerymi pytaniami. On je przedkłada Bogu. On widział, że Bóg kiedyś z Izraelem działał, a teraz tego nie może stwierdzić. I on to jasno też uznaje, że to z całą pewnością jest ręka Boża, która działa. I on to przyznaje. Pan nas opuścił. On to widzi, że to jest właśnie odpowiedź Boża na ich sposób postępowania. A Pan daje mu odpowiedź: idź w tej oto twojej sile. Czy wiecie, co bym w tym miejscu teraz oczekiwał? Ja bym oczekiwał, że Bóg by powiedział: teraz daję Ci wielką siłę, wielką moc. Idź w tej mocy i działaj. Ja Ciebie wyposażę w wielką moc i w tej mocy idź i teraz działaj. A nie, to Bóg powiedział: idź w tej Twojej sile. A przecież ten Gedeon czuł, że on jest w zasadzie bezsilny. In der Haltung, das Wort in Gebrauch. jest przekonany, że on właśnie potrzebuje tej siły Bożej. Dopiero takiego człowieka Bóg może używać. W drugim liście do Koryntian, w 12 rozdziale, Paweł właśnie podobne słowa zapisał. Tam właśnie napisał te znane słowa: wtedy, gdy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Gdybyśmy do tej szklanki, do pełna, dolali teraz soku wiśniowego czy jabłkowego, to więcej już niż to, co tutaj jest wolne, nie możemy dolać. Ale gdyby ta szklanka była teraz całkowicie pusta, to dużo tego soku byśmy mogli nalać. Bo to, co Bóg powiedział teraz do Gedeona, to również też i nam jest trudno wykonać. Bo jakże często my chcielibyśmy, gdy jesteśmy w drodze, otrzymać tą wielką siłę od Boga. Ale Bóg to mówi do Gedeona, mówił to do Pawła i mówi tobie i mnie, żebyś był właśnie słaby. Bo dopiero wtedy, gdy jesteś słaby, dopiero wtedy ja mogę ciebie użyć. Ja myślę, że niejedna rzecz Boża nie może być urzeczywistniona tylko z tego powodu, że my właśnie czujemy się zbyt mocnymi. I wtedy Bóg mówi do Gedeona: czyż ja ciebie nie posyłam? To można by powiedzieć, jest to swego rodzaju legitymacja ze strony Bożej dla Gedeona. I to było też legitymacją dla Pawła. W 11 rozdziale tego drugiego listu do Koryntian możemy przeczytać, jak wielkie cierpienia spotkały apostoła Pawła. Ale on wiedział jedno: ja otrzymałem zlecenie od Boga i dlatego ja przechodzę te wszystkie cierpienia. Potem Gedeon spojrzał też i na swoją rodzinę i powiedział: nie tylko ja, ale też i dom mojego ojca. Nie jesteśmy niczym szczególnym w Izraelu. Ale wtedy Bóg powiedział do niego: ja będę z tobą. Ja uważam, że to zdanie jest po prostu przepiękne. Bóg Bóg nie powiedział do Gedeona: trzymaj się blisko mojej bliskości, blisko mnie. Jeżeli Piotr by teraz do mnie powiedział: trzymaj się mnie blisko, abym mógł tobie tłumaczyć, to teraz ta sprawa leży po mojej stronie. Ja ponoszę odpowiedzialność za to, żeby rzeczywiście blisko niego stać, aby słyszeć jego tłumaczenie. Ale gdyby on powiedział: ja będę teraz stał przy tobie, to teraz oglądamy, że to jest jego odpowiedzialność, aby ciągle był przy mnie. A tutaj oglądamy Boga, który tak bardzo nisko się skłania do Gedeona i mówi do niego: to ja będę zawsze przy tobie. Czy to nie jest szczególnego rodzaju Bóg, który z tobą i ze mną właśnie w ten sposób chce się połączyć? A potem czytamy w 17 wierszu, że Gedeon powiedział: daj mi taki znak, żebym ja wiedział, że to ty rozmawiasz ze mną. O, jakże bardzo ja teraz Gedeon schickt durch ihn hin. Wenn der jemand anders zu ihm geredet hat, dann war er auf dem Holzweg. Jeżeli ktoś inny do niego przemawiał, to rzeczywiście znajduje się on na błędnej drodze. Aber wenn das Gott war, dann ale jeśli to był Bóg, dann hat Kraft und Autorität, diesen Weg zu gehen. To wtedy on ma siłę, jak również też autorytet, aby tą drogą iść. Ein Petrus, wenn er dort auf dem Wasser ist, oder? Wenn er dort auf das Wasser gehen will, dann stellt er fast die gleiche Frage an den Herrn, ja, die gleiche Frage an den Herrn. Gdy oglądamy Piotra, który chciał iść po wodzie, to on prawie takie podobne do tego pytanie Panu stawia. On tak samo wyraził się. Jeśli to jesteś Ty, to Ty rozkaż mi, abym ja przyszedł do Ciebie. Ale gdyby on chciał we własnej sile przyjść do Pana, to oczywiście by się to nie udało. Ale jeżeli wiemy, że to Pan nam dał to zadanie, to wtedy i też On jest tym, który da nam swoją siłę. I dlatego ta sprawa jest dla nas w dzisiejszych czasach tak bardzo ważna. Abyśmy byli tego pewni, że to zadanie, którym Pan nas postawił, ono jest nam polecone przez Pana. I czytaliśmy o tym, że Gedeon zapragnął złożyć temu aniołowi również ofiarę. I wtedy czytamy, że anioł, albo osobiście możemy to oglądać, Pana Jezusa powiedział, że ja tutaj pozostanę, aż wrócisz. Czyż to nie jest cudowne słowo Pana w tym miejscu? Gedeon, to przecież całkowicie normalny człowiek. I tam możemy oglądać z drugiej strony Pana Jezusa. I widzimy Gedeona, który mówi, a ja chcę Tobie złożyć ofiarę. A co powiedział Pan Jezus? Ja chcę poczekać, aż Ty wrócisz. Tak, Pan zarezerwował sobie ten czas, aby poczekać, żeby Gedeon miał czas, aby tą ofiarę przygotować dla Pana. Może Bóg daje Tobie lub mnie jakieś zadanie, a my nie jesteśmy gotowi. My musimy przygotować się, potrzebujemy na to czasu. Czyli Pan do nas nie mówi na wielu miejscach, ja chcę poczekać, aż Ty będziesz gotowy. Pan miał cierpliwość z Gedeonem, ale On jest też i cierpliwy i z Tobą, i ze mną. I Gedeon przynosi tą ofiarę, która składała się z przyrządzonego mięsa, jak również tych niekwaszonych plasków. I to rzeczywiście było ofiarą ze strony Gedeona, bo przecież oni mieli głód. To nie było tak, że on z ogromnego stada sobie wyszukał jedno ze zwierząt. Nie, on rzeczywiście tutaj składa ofiarę ze swojego ubóstwa. No, chcielibyśmy też i sobie samemu to powiedzieć. A jakże często my nie mamy nawet wyobrażenia, co w zasadzie oznacza ofiara. Bo jakże często my dajemy z tego, co i tak nam opływa, czy zbywa. Wtedy to nie jest ofiara. My modliliśmy się za wieloma tymi, którzy nie mają wolności do zgromadzania się, czy do życia jako chrześcijanie. I rzeczywiście jest to dobra rzecz, aby się za nimi modlić, bo oni tego bardzo potrzebują. Bo to, co słyszymy o tym, co się z nimi dzieje, to w tym możemy rzeczywiście zobaczyć, co to oznacza złożyć ofiarę. Ta ofiara została spalona ogniem. I wtedy Gedeon się przeraził i stwierdził, widziałem Boga. To tak, jak gdyby nagle się przebudził i w pełni zrozumiał wszystko to, co się stało. Może też i my w naszym życiu mamy takie spotkanie z Bogiem. I dopiero po pewnym czasie, patrząc wstecz, uświadamiamy sobie, jak było to intensywne spotkanie z Bogiem. I wtedy Pan mówi do niego te cudowne słowa: pokój z Tobą, nie bój się. Bóg chce mu darować pokój, chce mu darować miejsce spocznienia, ale również też i chciałby, aby on nie miał jakiegokolwiek strachu w duszy swojej. Czasami my jesteśmy w takim stanie, że się niczego nie boimy, a to nie jest dobrze. Wtedy jesteśmy zbyt bardzo pewni siebie. Ale jeżeli ty drżysz wewnętrznie, jeżeli boisz się, jeżeli ty zauważasz, jak potrzebujesz tej pomocy Bożej, to wtedy dopiero jesteśmy w tym właściwym stanie, w którym Bóg może nas użyć. Chciałbym was do tego zachęcić, abyście pytali, jaka jest wola Boża również i dla każdego z was osobiście, i abyście według niej w życiu waszym postępowali. Ja mam takie wrażenie, że niejedna służba wśród ludu Bożego nie jest po prostu wykonywana z tego powodu, że my nie odważamy się podjąć tego pierwszego kroku, uczynienia pierwszego kroku. I gdy Gedeon zbudował tutaj ten ołtarz, to ten cały urywek zakończony jest takimi słowami: jest on jeszcze do dnia dzisiejszego w Ofrze Abiezerejskiej, 24 wiersz. Ja bardzo często po prostu przepoczałem tym jedno zdanie. Das heißt auch, dass das Gideon ihn aufgerichtet hat und da, wo dieses Buch geschrieben worden ist, immer noch da. I to oznacza, że Gideon go sporządził i w tym miejscu, w którym był sporządzony, on dalej tam trwał. Mamy podobne wyrażenie w późniejszych rozdziałach. Czytamy pod koniec 19 wiersza, gdy Samson znalazł te źródło. I znowu tutaj jak gdyby takie poboczne, niewiele znaczące stwierdzenie się tutaj znajduje, które jest w Lechi do dnia dzisiejszego. To też nie, te źródło nie było takim źródłem, które w jednym dniu powstało i następnego dnia zniknęło. Nie, on swoją służbę, te źródło swoją służbę wykonało. Następni mogli też z niego pić. Mamy w tym tak, więc mam polecam, bo ludzie na polu. tych dniach, gdy tu przyjechałem, często rozmawialiśmy z braćmi na temat braci, którzy kiedyś przyjeżdżali do Polski. I we wielu przykładach widzieliśmy, że byli to bracia, którzy w dzisiejszych czasach już nie są w stanie przyjeżdżać, dlatego że się po prostu zestarzeli. Ale może my możemy dalej korzystać z tych owoców ich wizy. Że byli oni wśród nas i wiele lat później można jeszcze błogosławieństwo ich wizyty oglądać. I ja myślę, że jest to okres około 100 lat pomiędzy tym, jak żył Gedeon, a gdy później tą księgę zapisał Samuel. I Samuel to dalej potwierdza, a ta rzecz dalej jest na swoim miejscu. Tak, i my możemy się uczyć od tych, którzy przed nami pielgrzymowali. Którzy może nam służyli rozważeniem słowa, albo może zostawili też spisane komentarze. A może oni nam ze swojego doświadczenia podawali też i opisy przeżyć. Oby Pan nam to podarował, abyśmy trzymali się mocno tego, co inni nam już podarowali. Ale również, aby Pan darował nam tej łaski, abyśmy my ruszyli i wyszli, gdy On nam daje zlecenie. Mam nadzieję, że jest to podobnie w Waszej pieśni przetłumaczone, ale w tym 96 pieśni, żeśmy w drugiej zwrotce śpiewali. Daj mi Twojej siły, gdy jestem obciążony. Oby Pan właśnie w tym darował nam swoje łaski.